Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. De acceptatie van LHBTI-plussers blijft een heikel punt in Nederland. Dat merkte ook acteur Rick-Paul van Mulligen toen hij met de voorstelling Queer Planet optrad voor scholieren. In Villa VDB zometeen een gesprek met hem. Nu het NOS Journaal. Hier is Renate Kok. Er is een grote cultuurverandering nodig om de gedupeerden van de gaswinning in Groningen te compenseren. Dat zegt de Groningse commissaris van de Koning, Paas, in reactie op het zeer kritische rapport van de parlementaire enquêtecommissie. In dat rapport stond onder meer dat geld verdienen altijd belangrijker was dan veiligheid en dat leed van Groningers stelselmatig is miskend. Volgens Paas moeten Groningers nu ontzorgd worden en instanties ook sneller werken om compensatieregelingen rond te krijgen. Er is een ereschuld, die los je in door mensen de kans te geven verder te gaan met hun leven. Dus los de ellende van schadeherstel en versterking, de bureaucratische ellende, los die op en geef vertrouwen. Dat is één. En het andere is, investeer in het perspectief voor een provincie en dus ook inwoners voor die provincie die tot nu toe zich terecht wingewest heeft gevoeld. Volgens Paas zijn instanties daar nu niet op de juiste manier voor ingericht. In Mariupol in Oekraïne zijn voor het eerst in 6 maanden tijd weer explosies geweest. In de door Rusland bezette stad zouden zeker 14 ontploffingen zijn gehoord. Onder meer 2 brandstofdepots, een wapenopslag en een voormalige staalfabriek zouden zijn getroffen. Dat meldt het Oekraïnse stadsbestuur dat in ballingschap zit. De claims zijn niet te controleren, onder meer door gebrek aan beeld, maar inwoners van de stad bevestigen de explosies. Hoe Oekraïne Mariupol kan raken is niet duidelijk. Voor de HIMARS-raketten is het te ver. Bij een sabotageactie op een luchtmachtbasis in Belarus is gisteren een Russisch militair vliegtuig zwaar beschadigd. Het zou gaan om een actie van voormalige agenten die zich tegen het regime van president Lukashenko hebben gekeerd. Zowel Minsk als Moskou hebben niet gereageerd op het incident. De Zeeuwse kustwacht heeft gisteren 6 mensen gered. 4 opvarenden werden met een reddingshelikopter uit het water gehaald nadat hun boten waren vastgelopen op een zandplaat. Ook 2 verdwaalde wandelaars werden met de helikopter opgepikt. En er moeten nog 7300 bezwaarschriften tegen coronaboetes worden beoordeeld. Enkele honderden zaken daarvan dreigen te verjaren, zegt het OM na berichtgeving van 1 Vandaag. Nog eens 4000 zaken zijn al beoordeeld, maar moeten nog voor de rechter komen. Het is niet nodig om dit voorjaar een nieuwe vaccinatieronde tegen het coronavirus te starten, zegt het OMT. Gezondheidsredacteur Sander Zuurhaken legt uit hoe ze tot dit advies is gekomen. Volgens de laatste cijfers van het RIVM hebben ongeveer 16 miljoen mensen in Nederland, dus bijna iedereen, ooit een infectie doorgemaakt. Dus er is behoorlijke immuniteit. Daarbij is heel veel mensen ook gevaccineerd. Dus overal zijn mensen er goed tegen bestand. En de Omicron-varianten maken minder ziek. De OMT meldde vorige week al dat er niet meer grootschalig getest hoeft te worden op het coronavirus. En ook het advies om een zelftest te doen bij klachten mag wat het OMT betreft vervallen. En nog nooit is er zoveel winstbelasting in de staatskas terechtgekomen als vorig jaar. Het gaat om een bedrag van 38,5 miljard euro, meldt RTL Nieuws. Het kabinet had gerekend op 27 miljard. De meevaller komt doordat bedrijven in Nederland meer winst hebben gemaakt dan verwacht. Haagse bronnen denken dat bedrijven dit jaar nog beter gaan doen en dat dus ook de winstbelasting nog verder gaat oplopen. De miljardenmeevaller betekent trouwens niet dat het kabinet opeens heel veel geld over heeft. Er zijn namelijk ook nog tegenvallers. Zo moeten de kosten van het energieplafond nog worden betaald. Het weer, afwisselend wolken en zon. Het is 1 graad of 7, maar door de noordoostenwind voelt het wel een stuk kouder aan. Morgenochtend begint bewolkt. In de noordelijke helft van het land kan wat motregen of motsneeuw vallen. Later dan weer meer zon en opnieuw 7 graden. ANWB, verkeersinformatie, Bianca Damink. Er staat file bij Amsterdam op de A10 West na een ongeluk ter hoogte van Amsterdam de Baarsjes. Richting Den Haag en Rotterdam kost dat je 10 minuten extra. Er zijn 2 rijstroken dicht. En vanwege werkzaamheden is vandaag de Heinenoordtunnel dicht in de A29 richting Rotterdam. De werkzaamheden duren tot morgenochtend vroeg. Omrijders staan daardoor in de file op de N217 richting Dordrecht voor de Kiltunnel. De vertraging is daar 20 minuten. Niet vliegen, wel landen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegensvlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Tijd voor een carrière-stap. Start een gratis opleiding met stapsubsidie. Kies uit 300 thuisstudies op nha.nl. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Kies uit 300 thuisstudies met stapbudget. nha.nl. Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kees-smit.nl. Zodat deze therapeut een juiste diagnose kan stellen, wordt 1 druppel bloed afgenomen. Uit onderzoek blijkt dan of je bijvoorbeeld Lyme of Pfeiffer hebt, waarna je een peperdure behandeling wordt aangeraden. Maar hoe betrouwbaar is dit onderzoek en deze therapeut? Radar, vanavond 20:30, Avrotros, NPO 2. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het de internationale dag van de ijsbeer. En de vraag is, met die klimaatverandering, hoe lang duurt het voor de eerste ijsberen langs de Noordzeekust aan land komen? We gaan het zien. Marcia de Rooij bemens vandaag de receptie van de villa. En zij heeft bij zich acteur Rick-Paul van Mulligemer, Marcia. Ja, die zit hier naast mij. Die heb ik gevonden. Rick-Paul die zet zich in voor de acceptatie van LHTBI'ers. Maar jij hebt ook een modern family. En ook dat wil jij naar buiten brengen. Waar bestaat jouw modern family uit? Nou, die is samen met mijn man René en met Nina. De moeder hebben wij 2 kinderen. En 50-50 voeden wij de kinderen op. En daar heb je zelfs een podcast aan gewijd. Ja, samen met de moeder. Co en zo heet de podcast. Mijn zoon heet Co en we hebben co-ouderschap vandaar. En daarin bespreken we alles wat je tegenkomt, wat je zou kunnen doen, wat we doen in de dagen dat we geen kinderen hebben. En zo probeer ik dat een beetje naar voren te brengen. En waarom zet je je daarvoor in, voor die missie, dat meer bekend maken? Omdat ik geloof dat herkenbaarheid is goed. Hoe meer mensen zich kunnen herkennen en representatie. Dus als je het vaker ziet, wordt het normaler. En wij zijn er ook. En dat is ook heel leuk. En dat mag gezien worden. En straks dus over de LHBTI'ers en wat zij tegenkomen. Want hij is bijvoorbeeld met een stuk langs de scholen gegaan. En ja, dan liegen de reacties er af en toe niet om, in negatieve zin. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze datum in 1971. Toen werd in Arnhem de eerste abortuskliniek van Nederland geopend. En op de gastenlijst staat de naam van Grunfluencer, zo noemt hij zichzelf, TikTok Tammo, die een theaterprogramma heeft gemaakt over de Groninger zanger Ede Staal. Maar eerst het plastic in de supermarkten. Ja, want dit was vorige week in het nieuws. Verschillende supermarkten stoppen met het gratis weggeven van plastic en papieren zakjes voor groente en fruit. Het gaat om Lidl, Jumbo, Plus en Aldi. In plaats daarvan kunnen klanten herbruikbare zakjes kopen. Ja, maar volgens een milieuorganisatie Natuur en Milieu kunnen we beter meteen een stap verder gaan. Want voor veel groente en fruit heb je helemaal niet zo'n zakje nodig, omdat ze al verpakt zijn in plastic. Denk aan broccoli, paprika, komkommer. Maar bijvoorbeeld ook appels en peren zijn verpakt in plastic. Rick van der Ploeg is projectleider verpakkingen bij Natuur en Milieu. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Even over dat nieuws van vorige week. Helpt dat nou mee of is dat gewoon greenwashing van de supermarkten? Nou, het helpt absoluut mee. Het is heel mooi dat ze dit doen en dat ze zo ook een nieuwe standaard zetten. Dus nee, echt een goede stap. Maar ja, wij dagen ze inderdaad wel uit om gewoon nog wat verder te gaan. Want ja, als je gewoon de groente en fruit standaard los gaat verkopen, dat zorgt voor nog veel minder plastic verpakkingen. Ja, dus dat is eigenlijk uw ideale wereld als het gaat over plastic in de supermarkten. Nou, zo min mogelijk verpakkingen en waar het nodig is een herbruikbare verpakking. Dus dat is eigenlijk de ideale wereld. En daarbij ook dat het mogelijk is, hè, want dat je de hoeveelheid groente of fruit die je wil hebben, dat je die ook kunt kopen. Want nu zit het vaak in grotere zakken en voor 1 persoons huishoudens is dat helemaal niet zo fijn. Ja, als je gewoon naar de groenteboer gaat, dan kan je gewoon 1 ui kopen als je dat wil. Ja, precies. Ja. Dus daar kun je dan de hoeveelheid kopen die je wil. En in de supermarkt is het nog vaak in veel grotere verpakkingen. En dan ook nog in plastic. Ja. Dus wij vinden dat die volgende stap eigenlijk hierbij hoort. Ja. Toch moet u mij nog eens even iets uitleggen. Want we kennen allemaal die komkommer. Die zit dan in zo'n folie strak gewikkeld. Terwijl als je bij de groenteboer gaat, dan ligt die gewoon los in het schap. Ja, dat klopt. Dat heeft heel veel te maken ook met dat wij nu in supermarkten werken vooral. Hè? Dus de meeste mensen halen hun boodschappen bij de supermarkt. En dat is allemaal een stuk grootschaliger. En dat functioneert op een heel andere manier. En dat is een van de redenen waarom veel groente en fruit in plastic verkocht is. En de groenteboer laat zien dat het ook op een andere manier kan. Ja. En ik begrijp dat in het buitenland al het geval is, hè? Ja, dat is zeker waar. Ja. In Frankrijk is het sinds meer dan een jaar, dus begin 2022, al verboden om groente en fruit in plastic verpakkingen aan te bieden. En België heeft net dit najaar heeft de minister van Leefmilieu een voorstel gedaan om eigenlijk tot hetzelfde te komen. Dus we lopen in Nederland eigenlijk een beetje achter op dit vlak. We zouden gewoon deze stap enorm toejuichen als de supermarkten dit ook zouden gaan doen. Want we hebben natuurlijk even het CBL gebeld, Centraal Bureau Levensmiddelenhandel. Daar zijn de supermarkten in vertegenwoordigd, gevraagd om een reactie. Ja, ze zeggen, nou, we zijn nog ruime tijd bezig met het verminderen van plastic. Het stoppen met die plastic zakjes is daar een voorbeeld van. En ze zeggen, ja, het is wel belangrijk om steeds de afweging te blijven maken tussen het besparen van plastic aan de ene kant en de houdbaarheid en de kwaliteit aan de andere kant. Volgens het CBL is het wel de trend dat steeds minder groente en fruit worden verpakt. Maar goed, in het buitenland gebeurt het dus al gewoon dat die komkommer ook gewoon zonder plastic in de supermarkt ligt. Ja, klopt. En niet alleen de komkommer. Want die wordt heel vaak genoemd. Maar het gaat ook om appels, om aardappels, om uien. Broccoli ook. Hè, want daar zit dan ook zo'n plasticje omheen in Nederland. En ook iets als champignons. Dus er zijn gewoon allerlei voorbeelden waarbij dat heel goed kan. En het klopt misschien, zoals het TBL zegt, dat die trend er wel is. Alleen het kan veel sneller dan dat. Dus het zou gewoon ontzettend goed zijn als dat gewoon nu ook gaat gebeuren. Nog even, hè, want dat plastic wordt toch voor een deel toch ook gerecycled. Dus dan is het dan nog steeds net zo erg? Nou, het is fijn dat plastic ook gerecycled wordt. We hebben eind 2021 hebben we onderzoek gedaan naar de recyclebaarheid van de verpakkingen in de supermarkt, de plastic verpakkingen. En daaruit bleek dat maar 1/3 echt goed gerecycled wordt. En 2/3 wordt of slecht gerecycled, hè, dan eindigt het ergens in een parkbankje, of het wordt helemaal niet gerecycled. Dus daar zitten nog heel veel problemen omheen. En het is veel belangrijker dat er allereerst wordt gekeken naar van, is die verpakking eigenlijk wel nodig? Hè, kunnen we niet gewoon zonder? En in het geval van groente en fruit is dat voor heel veel soorten is dat gewoon zo. En daarna kan er gekeken worden, is er misschien een herbruikbare verpakking mogelijk? En daarna pas kijk je naar recycling. Ja, duidelijk. Dank voor de toelichting. Rick van der Ploeg, projectleider verpakkingen bij Natuur en Milieu. Nieuws. Snipper. U krijgt weer een vraag bij een fragment dat eerder vandaag te horen was op NPO Radio 1. Als u het antwoord weet, onmiddellijk bellen met de studio. Jij gaat dan via de lijnen, komt u uiteindelijk bij mij hier in de villa terecht. 0800-1101, dit is het fragment. Mijn kleindochter aan het rijden is, dat is wel heel spannend natuurlijk. Het is wel apart. En ik ben natuurlijk nog zenuwachtiger nu als ze dadelijk examen moet gaan doen. Ja, schattig fragment vanochtend uit het NOS Radio 1-journaal. Deze man geeft nog rijles aan zijn kleindochter. En de vraag is, hoe oud is hij, deze rijinstructeur? Als u het weet, dan mag u nu bellen. 0800-1101, makkelijk nummer van NPO Radio 1. 0800-1101. Villa VDB, goedemiddag. Dag Jurgen, met Henk Peksmeijer. Henk. Hallo. Is een gezellige vent. Het lijkt me dat die meneer 83 is. Ja, hè? 83 jaar, man. Dat had je gehoord vanochtend. Leeftijd, hè? Ja, fantastisch. Ja, ik hoop dat ik nog kan. Ja, ik hoop echt, als ik 83 ben, dat ik nog steeds volop achter het stuur kan. En gewoon kan rijden in een wagentje. Maar hij kan het en hij geeft zelfs les aan zijn kleindochter. 83 was vanochtend te horen in het NOS Radio 1 Journaal. Jij hebt het opgepikt en dat levert je een Villa VDB keukenschort op. Dus blijf aan de lijn voor de gegevens. En ik wens je een prettige maandag verder. Hoi. Succes, hoi. Seems to go nowhere. Soft Cell uit de jaren 80 en Tainted Love. Jurgen van den Berg. Villa. Je zou denken dat we inmiddels wel een beetje gewend zijn aan homoseksuelen, transgenders en andere niet-hetero's. Toch is er nog een lange weg te gaan. Dat constateerde een Europese LHBTI-plus-organisatie. Dat de LHBTI-plussers zelden met zoveel geweld te maken hebben gehad als in het afgelopen jaar. Ook Nederland is veel minder tolerant dan we altijd denken. Dat merkten ook de acteurs van verschillende jeugdtheatergroepen die voorstellingen hebben gemaakt over dit thema. Welkom at Queer Planet. Take a look. Sorry hoor, maar... wat is dit? Het is Queer Planet. Was je maar onzichtbaar. Was je maar normaal. Dus noem me vieze nicht, kankergay. Dat mag, doe maar. Dit moet hetero zijn. Stukje uit Queer Planet. In de villa is acteur Rick-Paul van Mulligen. Hartelijk welkom. Dankjewel. Want jij speelde in deze voorstelling. Ja, dat klopt. Waar gaat die over? Kan je dat in het kort uitleggen? Het was een soort bonte avond van allemaal sketches, liedjes, monologen over allerlei dingen die wij tegenkomen in het leven. Personages die we grappig vinden. Om de hele paraplu van de LHBTI te kunnen representeren. En ja, persoonlijke ervaringen. En daarmee gingen jullie ook langs scholen? Ja, op scholen kwamen naar het theater toe. Ja. En vrije voorstellingen. Ja, er veel scholen zijn geweest, okay, voor jongeren. Dus in het kader van ja, hoe heet dat vak tegenwoordig? Vroeger had je geloof ik maatschappijleer of zo. Ja, culturele vorming, ja. Ja, zoiets. In dat kader gingen ze dan zo'n voorstelling bezoeken. En wat voor reacties kregen jullie uit de zaal? Gelukkig ook heel veel positieve, maar ook hele heftige. Sommige scholen vonden dit... jongeren vinden het... een spannend thema is gebleken. Mm. Dus veel rumoer in de zaal. Veel als zodra twee meisjes elkaar al een knuffel geven... en dan wordt er al gegild en gejuicht en weet ik veel. Maar er zijn ook veel jongeren die zeiden dat we goor waren. Dat we niet born this way waren. Dat we mensen, jongeren die de zaal uitliepen, die niet aankonden. En dan lijkt het, als ik dit vertel, alsof wij echt half seksscènes zijn. Absoluut niet. Dan was het gewoon twee meisjes die elkaar ontmoeten of dat soort dingen. Dus die gingen helemaal los erop. Van tevoren hebben jullie natuurlijk ook ingeschat dat het een moeilijk punt is. Want dat, hè, goed, vertel maar over je eigen ervaring. Jij bent met een man. Ja, ik ben met een man. En soms komen wij vervelende dingen tegen. Mijn man heeft wel eens een stoeptegel naar zijn hoofd gehad. Of we worden wel eens bespuugd, uitgescholden. Dus hand in hand lopen is iets wat ik vind dat je eigenlijk zou moeten doen. Want hoe meer je het ziet, hoe normaler het wordt. Maar ik durf dat niet altijd. Ja. En toen je gevraagd werd voor deze voorstelling, want dan ga je ook inschatten van ja, wat gaan we dan allemaal, hoe worden wij tegemoet getreden? Ja, ik zag er ook heel erg tegen op. Ik wilde het eerst ook niet doen, omdat ik dacht, ik vind het wel fijn in mijn bubbel, waarin iedereen het wel heel prettig vindt wie ik ben en dat allemaal geen probleem is. En dan ga je daar buiten stappen en ik wist dat het spannend zou zijn. Je wordt teruggehaald naar je eigen puberteit. Het is niet de fijnste periode om in te zitten als je queer bent, denk ik. En dat bleek maar weer erg lastig te zijn. Ja. En ja, dan gebeurt er dus ook wat je eigenlijk van tevoren ook wel verwacht. Dat er reactie komt uit die zaal. Hoe gaan jullie daar dan mee om? We hadden wel een protocol van dat we het konden stopleggen, stilleggen. Dat is ook één keer gebeurd. Dat we hebben gezegd, we hebben meer respect nodig van jullie. En dan schrikken jongeren heel erg. Zijn ze daarna poeslief en heel braaf. Omdat ze heel erg onder de indruk zijn. Omdat je ook merkt dat jongeren denken dat ze naar een filmpje op TikTok aan het kijken zijn. In plaats van echte mensen. Dat is overigens al in het algemeen nog wel eens een probleem. Hè? Tegenwoordig als je naar een film gaat of een theaterstuk. Dan hoef je niet eens jongeren voor te zijn dat mensen er gewoon doorheen zitten te kwaken. Ja, en gewoon gaan roepen alsof ze naar tv-scherm roepen eigenlijk. Ja, mensen doen dat niet. Los even van de inhoud ook nog. Maar stilleggen, en ga je dan ook in gesprek met die zaal bijvoorbeeld? Nou, toen hebben we zeg maar de gelegenheid geboden om als het echt te veel voor je is, of het doet je te veel, of je wil het niet zien, dan mag je nu weglopen. Maar als je blijft zitten, willen we graag respect. We kunnen daarna een nagesprek hebben en dan hebben we het erover wat het met je doet en wat het bij je oproept. Maar voor nu willen we graag dat je kijkt naar wat wij hebben bedacht en dan kunnen we het erover hebben. Ja. Dan zijn ze daarna natuurlijk poeslief en heel erg onder de indruk, want ze hadden niet door dat het zoveel impact had op ons. Ja. Maar als je wordt uitgescholden, dan ja, natuurlijk heeft dat impact. Ja. Kijk, want er zijn twee dingen aan de hand. Dat mensen die denken dat ze naar Netflix serie zitten kijken waar ze doorheen kunnen kwaken, dat is één ding. Maar mensen die echt hatelijke opmerkingen schreeuwen vanuit de zaal, dat is natuurlijk nog wel wat anders ook. Ja, zeker. Dat toont maar aan hoe erg het ook nodig is dat we dit aan jongeren brengen. Want hoe meer ze het erover hebben, hoe vaak ze het zien, hoe normaler het voor ze wordt. En ze zien het dus nog te weinig. En je zegt van, ja, je gaat dan ook achteraf wel in gesprek. Wat voor gesprekken zijn dat dan? Gesprekken over wat heb je gezien, wat vond je ervan? En vind je dat dit nodig is, zo'n voorstelling? En daar komt van alles uit. Er zitten natuurlijk ook heel veel jongeren die zich eindelijk herkennen. En die bibberend daarna naar ons toe komen, hoe blij ze zijn dat hun school hier naartoe is gegaan. Ja. En die hebben het dus ook heel lastig in dit soort gemeenschappen, waar ook, ook die andere opvatting ja, is. Ja, zeker. Wij rijden naar huis en denken, ik ben toch heel blij dat ik niet in die klas zit. Dan heb ik wel medelijden met sommige jongeren, ja. Ja. En ik ben nog benieuwd naar die gesprekken met, laten we zeggen, de oproerkraaiers. Hoe gaat dat dan? Kan je ze dan ook overtuigen of word je het wel eens? Ja, dat eens, zijn of? Eigenlijk vaak mooie gesprekken, want er komt dan ook wel uit waar ze tegenaan lopen. Of een jongen die zei, ja, jullie hebben het over de norm, mijn vader is de norm. En die bepaalt gewoon wat ik wel of niet moet doen en die vindt het niet goed. Dus die zegt dat voor eigenlijk? Ja, dus, en die mag, daarvan mag ik niet hier naartoe eigenlijk. Maar je merkte ook aan hem dat hij het wel bijzonder vond en er wel graag naar wilde kijken en open stond voor het gesprek daarna. Zitten er bepaalde scènes in die, hè, want je hebt het een aantal keren gespeeld, die dan het meeste reactie uitlokken? Er zit een scène in tussen twee meisjes die een soort first date hebben. Nou, dat is zodra een meisje een ander meisje aanraakt, dan is dat veel ook hilariteit, maar er gebeurt veel. Maar ik heb zelf een persoonlijke monoloog over alle namen die ik draag, van bijnamen van mijn vader tot hoe mijn kinderen me noemen, tot alle scheldnamen op straat die ik krijg. En dat uiteindelijk de enige naam telt papietje is, die zo mijn kinderen mij noemen. Dat me er minder uitmaakt inmiddels, nu ik ouder en groter ben. En dat is voor mij een hele kwetsbare monoloog. En dat is wel heel spannend. Als daar een heftige reactie op komt, dan is dat geen rol die ik van me af kan leggen als ik het theater uitloop. Dan voel ik me wel echt persoonlijk aangevallen. Dus ik vond dat altijd wel een spannend moment. Hoe is dat als jullie dan teruggingen? Want dan heb je zo'n... Kijk, het gaat ook heel vaak goed, hè? Laten we dat vooral niet vergeten. Ja, maar zeker. De keren dat het dan minder was, hoe zit je dan met z'n allen op de terugweg? Goed napraten eerst. Hoe was het voor jullie? Is iedereen oké? En gelukkig zijn we allemaal volwassenen die inmiddels een fijn leven hebben naast zich neer kunnen leggen. Maar het roept automatisch veel dingen van vroeger ook weer bij iedereen op. Het is een queer cast, dus iedereen heeft veel meegemaakt. Ja, dat zei je net al. Van je bent zelf ook die periode doorgegaan. Dat je zo jong was en erachter komt hoe het dan voor jezelf zit. Ja. Dat word je ook een beetje teruggeroepen. Je voelt je weer een beetje een puber af en toe. Als een groep pubers, je kan wel tegen jezelf zeggen, ja, ze zijn 13, 14, die moeten nog veel leren. Het maakt niet zoveel uit wat ze roepen, maar het is toch indrukwekkend. 300 jongeren die veel energie afgeven. En dan word je automatisch weer even 14. En dat is wel, vond ik af en toe wel pittig. Pittiger dan ik dacht. En houdt het je dan op de been en blijf je het daarom ook doen om die voorstelling te spelen, dat ook die andere reacties er komen? Mensen die naar achteraf komen en zeggen van, wauw, blij dat jullie dit doen, want dit is ook mijn verhaal. Zeker, want dat was 80% van de reactie. Ook van mensen die niet queer zijn, waren überhaupt heel blij. Veel ouders die hun kinderen meenamen, dat ze eindelijk iets konden laten zien wat herkenbaar was. Dus daar doen we het voornamelijk voor. Maar ook voor die groep jongeren die zo heftig reageert. Want ik denk toch dat er iets bij ze gebeurd is. Ja, dat ze het in ieder geval er achteraf nog over gaan hebben misschien. Ja, sowieso. Het heeft veel gedaan. Ja. Dus het heeft wel degelijk ook zin, deze voorstelling. Ik kan me zo voorstellen dat je ook moedeloos ervan wordt. Een beetje moedeloos, maar ja, omdat veel mensen vooral positief zijn. Ik ben toch heel blij dat we het gedaan hebben. En veel mooie nagesprekken gehad. En ik dacht, ja, het moet gewoon gebeuren. Het blijkt maar weer. Mm. En dit was een jeugdvoorstelling. Maar goed, het begint misschien al bij die ouders. Want die jongen zei ook van, hey, mijn vader is de norm. Ja. Is het nog iets om de voorstelling ook voor oudere mensen te spelen? Nou, die zijn ook veel gekomen hoor, in de avondvoorstellingen. Dus maar dan zoeken natuurlijk meer mensen het op die het al aanspreekt. Dus dan is het meer preken voor eigen parochie. Wat ook een leuk feestje is en fijn en goed. Maar bij de jongeren bereik je natuurlijk wel alle jongeren. En dat is wel interessanter. En dat is natuurlijk ook wel een doelgroep die nog heel erg aan het zoeken is over wat ze overal van vinden en waar ze in staan. Want we hebben het dus heel net over die acceptatie. Heb jij een idee wat er zou moeten gebeuren dan om dat gewoon normaal te laten zijn? Ingewikkeld. Anders zijn hoeft niet zo eng te zijn. Daar moeten we een beetje achter komen, denk ik. En dat anders zijn jou niet hoeft te beïnvloeden. Dat je als je homo's accepteert niet meteen betekent dat je er ook een bent. Precies. Dank voor je verhaal hier. Rick Paul van Mulligen, naar aanleiding van dus die voorstelling die overigens nu niet meer speelt, maar daarmee ging hij dus langs de scholen en kan daarmee dus bevestigen ook wat die Europese club heeft uitgevogeld, dat er nog steeds veel negativiteit rankt om dat LHBTI gebeuren. Die voorstelling heet Queer Planet, dus als hij weer eens gaat spelen, dan weet u in ieder geval waar het over gaat. Hartelijk dank voor het gesprek. Graag gedaan. Muziek. We hebben er vorig weekend veel aangevraagd bij de dienstdoende DJ, want vorige week donderdag heb ik hem ook al gedraaid, maar nu gewoon nog een keer. Izzo Fitzroy, Britse blue-eyed soulzangeres. Derde album van haar, Good Woman, verschijnt deze lente. En deze plaat is geproduceerd door de Nederlander Oscar de Jong. Die kent u ook van Kraak en Smaak. Hier is nog een keer die Izzo Fitzroy met Give Me the High. Ethel Fitzroy is de naam van deze zangeres. Het liedje heet Give Me The High. Ik kijk even om het hoekje. Daar staat Marcia in de receptie van de villa. We gaan zo meteen praten namelijk over de eerste abortuskliniek in Nederland. Dat was er eentje in Arnhem, 1971. En we hebben een mevrouw die daarbij betrokken was. Maar die is niet hier, hè? Nee, die dame die zit in Bemmel, heb ik me laten vertellen. Mevrouw Korstiaanse, dat klopt, hè? Ja hoor, dat klopt. Tussen Arnhem en Nijmegen. Wel eerder zo'n microfoon van Radio 1 in uw kamer gehad? Nee, niet eerder. Het ziet er allemaal heel ingewikkeld uit hier. Maar gelukkig kunnen we u verstaan, hoor. Goed zo. En dan gaan we straks het gesprek gewoon doen over dat nieuwsfeit uit 1971. NPO Radio 1. Eerst het verse nieuws. Dit zijn de hoofdpunten uit het NOS Journaal met Renate Kok. Een vliegtuig van TUI is teruggekeerd naar Schiphol nadat bij het opstijgen de staart van het vliegtuig de grond had geraakt. Het toestel was vanochtend vertrokken naar Gran Canaria. De passagiers en hun bagage zijn inmiddels van boord gehaald en ze worden nu met een ander toestel naar Gran Canaria gevlogen. Duitsland en Polen zijn met de VS in gesprek over een gezamenlijke NAVO-legeroefening in Polen. Dat meldt de Duitse minister van Defensie, Pistorius. Het zou gaan om een grootschalige oefening, maar hij wilde er verder nog geen details over kwijt. De aankondiging volgt op een grote marineoefening vorige week van Rusland, China en Zuid-Afrika. Die duurde toen 10 dagen. PostNL moet bezuinigen en schrapt daarom dit jaar 200 tot 300 banen. Vrijgekomen posities worden niet meer opgevuld, maar ook gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. Door de inflatie worden er namelijk minder pakketten besteld en bezorgd en dat levert de problemen op. Post- en pakketbezorgers blijven buiten schot, zegt PostNL. Het gaat vooral om kantoorbanen die nu verdwijnen. En een automobilist is vanochtend in Zwaag vast komen te zitten in de wasstraat, meldt NH Nieuws. Die man die stapte tijdens die wasbeurt uit en kwam klem te zitten tussen de autodeur en de wasinstallatie. Hulpdiensten konden hem na een kwartier bevrijden. Hij is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Dat is wel mooi schoon, denk ik. Ja, zo kan het ook. Maar je kan ook op een andere manier vastzitten in het verkeer. Erik Evengroen, waar staat het stil? Nou, vooral rond Amsterdam op dit moment. Want daar zijn wat ongelukken gebeurd op de ring A10. Op de A10 Zuid richting Den Haag bijvoorbeeld. Daar is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht en de vertraging is 10 minuten. En de A10 West richting Den Haag. Daar was een ongeluk met een vrachtwagen. Ook hier 2 rijstroken dicht en ook 10 minuten oponthoud. En verder is de Heidenoordtunnel richting Rotterdam vandaag ook nog steeds dicht. Daardoor is er vertraging op de N217. Dit komt door omrijders. Richting de Kiltunnel heb je een kleine 20 minuten vertraging. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 27 februari 1971. Villa VDB. Op die dag werd in Arnhem de eerste officiële abortuskliniek van Nederland geopend, het Mildredhuis. Het Mildredhuis in Arnhem. De eerste echte abortuskliniek van Nederland. Het begin van een omstreden tijdperk. Het werd gedoogd. Dat is typisch Nederlands. Het was verboden, maar we nemen geen actie. In het begin was echt een strijd. Een strijd om dit van de grond te krijgen, om het geaccepteerd te krijgen. Tot diep in de jaren 60 vonden wij een overgrote meerderheid dat abortus in strijd was met het mens en moeder zijn. Maar de tijdgeest was niet meer te stoppen. Je kreeg Tonnemina, je kreeg baas in eigen buik. Die hebben ook wel ertoe bijgedragen dat er steeds meer tolerantie kwam. Met de doorbraak van de abortusklinieken in de vroege jaren 70 was het morele debat nog niet voorbij. En de legale strijd al helemaal niet. In 1981 kreeg ons land een vooruitstrevende abortuswet. En die is er nog steeds. En ik ga praten met de verpleegkundige Jeannette Korstiaanse, die jarenlang in het Mildredhuis heeft gewerkt. Mevrouw Korstiaanse, goedemiddag. Goedemiddag. En het was een bewuste keuze van u, hè, om daar te gaan werken? Jazeker, het was een heel bewuste keuze. Ik had een poos vervangen in de wijkverpleging. En dan kom je van allerlei gezinnen tegen. Ik heb gewerkt op het kraamcentrum in de grote stad. En ook daar kom je tegen dat, ja, je kunt hulp bieden, omdat je kraamverzorgsters kunt uitzenden. Maar je ziet ook de gezinnen waarin zo'n kindje dan weer geboren wordt. En ik heb mijn ervaring is dat het heel een wens van mij is dat ieder kind gewenst geboren kan worden. Ja, en u zag voorbeelden van waar dat niet het geval was? Althans, dat vermoedde ik. Ja. Maar dat zijn toch heel beschermende onderwerpen om over te praten. Ja. En tot dat moment waren er natuurlijk ook veel radeloze vrouwen die zwanger waren geraakt op, ja, om wat voor manier, om wat voor reden dan ook. Maar die er wel van af wilden. En ja, die deden de gekste dingen natuurlijk om uiteindelijk zo'n zwangerschap te beëindigen. Ja, het is zo dat daar wel methodes voor waren. En het was ook ons doel toen wij eenmaal de kliniek begonnen om achterkamertjespraktijken, zoals wij die noemden, om die uit de wereld te helpen. En vrouwen probeerden dat dan en ze hoorden het van elkaar. Ook met een breinaald zou je dat kunnen doen. Ja. En ja, er zijn meer jezelf van de trap laten vallen, zwanger en wel. Ja. Dan lukt het ook wel. Er zijn meerdere methoden die heel gevaarlijk zijn en ook gevaarlijk voor het leven van de vrouw zelf. Want zeg maar, de aanleiding voor dit gesprek is 1971... maar de tijd daaraan voorafgaand, er was natuurlijk wel anticonceptie, maar niet voor iedereen beschikbaar ook misschien. Het is zo dat als je kijkt in de leeftijdsgroep van vrouwen die zwanger worden, de heel jonge vrouwen, die durfden niet eens naar hun ouders te gaan om te zeggen dat ze zwanger waren of dat ze iets aan bescherming zouden willen. Maar vaak waren ze ook niet op de hoogte van hoe je je zou moeten beschermen, omdat daar thuis niet over gepraat werd. Nee. Condooms waren er wel, denk ik. Condooms. En vanuit de katholieke kerk was het streven om voor het zingen de kerk uit te gaan. Ja, ja. En dat hielp ook wel, dachten ze. Maar ja, dat hielp niet altijd natuurlijk. Nee. U hebt er uiteindelijk 30 jaar gewerkt in het Mildredhuis. Ja, dat klopt. Wat deed u daar? Ik was verpleegkundige en wij zorgden in eerste instantie voor dat vrouwen een medicatie kregen om wat rustig te worden voor de behandeling. En binnen korte tijd dat we met de kliniek begonnen waren, deden ook wij mee aan de gesprekken die ervoor dienden om te horen of een vrouw achter haar eigen beslissing stond. Ja. Zijn er nog verhalen, zonder de namen daarbij te noemen natuurlijk, van verhalen van vrouwen die u nog bijstaan, nu zoveel jaren later? Ja, er staan me zeker nog wel verhalen bij. Een jong meisje wat helemaal vanuit ver Oost-Duitsland kwam om in haar eentje bij ons aankwam op de kliniek. En ouders niet op de hoogte. Vriendje kon niet mee, want dat geld hadden ze niet. He, ze kon alleen de heenreis betalen en de terugreis voor haarzelf. Ja. En dan heb je een gesprek met zo'n meisje en dan ben je gewoon blij dat je haar hebt kunnen helpen. Ja. Hebt u ook wel eens getwijfeld over een abortus? Van, is dit wel verstandig als we hier aan meewerken? In zijn totaliteit bedoelt u? Ja, nou ja, gewoon meer ook in individuele gevallen. Als wij twijfels hadden, dan bespraken we dat. Als ik dus in een gesprek met een cliënt een twijfel had of ze er echt wel achter stond, dat ik daar gewoon mijn eigen vinger niet achter kon krijgen. Mm. Zei ik tegen de arts die haar zou gaan behandelen, gewoon probeer haar nog eens eventjes te vragen hoe het precies zit. En als het dan nog onduidelijk bleef, dan hadden wij altijd een contact met het FIOM. Dat is een bureau voor ongehuwd moederschap. Om haar daar nog eens gesprek te laten hebben. En als ze dan alsnog terugkwam, ja, dan waren wij toch ook wel zeker om de behandeling te doen. Want het was natuurlijk ook zo dat sommige vrouwen werden gedwongen om daar naartoe te gaan. Hè? Om een abortus te laten plegen door, weet ik veel, een man op de achtergrond of iets. En daar moet je natuurlijk ook achter zien te komen of het allemaal wel ook echt gewenst is door die vrouw. U hoorde het net al even in dat overzicht net ook. Er waren toen natuurlijk ook al protesten. Hoe ging u daarmee om? Die protesten waren heel onaangenaam, dat moet ik eerlijk zeggen. Mensen die voor de deur staan te demonstreren, die dus en de medewerkers, maar ook de cliënten tegenhouden en een preek afsteken en menen dat ze het bij het rechte eind hebben. Dat vond ik heel nare situaties. Ja. En wij merkten ook dat op een gegeven moment ook de gemeente Arnhem in staat was om deze mensen een straatverbod te geven. Zodat ze daar in ieder geval niet meer voor de deur konden staan. Ja. Want dat protesteren gebeurt nu nog steeds, hè, bij klinieken. Ja, dat gebeurt nog steeds. Het blijft onaangenaam. Maar ja, deze mensen mogen demonstreren. Maar de verhalen die ze vertellen, ja, die kloppen niet. En u wordt ook boos als mensen zeggen, je pleegt abortus, hè? Dat vind ik een heel naar woord. Kunnen we dat uitleggen? Dat vind ik daar niet bij passen. Je pleegt een moord. En daar komt het vandaan. Dat mensen dat zo noemen. Ja. Dus je verricht een abortus. Je verricht een abortus. En ze kunnen bij ons een abortus krijgen. Ja. Dank voor uw verhaal, mevrouw Korstiaanse. Het ging over de eerste officiële abortuskliniek in Nederland, het Mildredhuis in Arnhem, dat vandaag dus 52 jaar geleden werd geopend. En dit is muziek uit eind februari 1971. Elton John en Your Song. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no, or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in. The verses, well, they've got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do. See, I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. And you can tell everybody this is the song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're. Elton John, Your Song. Nieuws dan via de NOS. U hoorde het daarnet al even, een toestel van TUI is na een zogenoemde tailstrike teruggekeerd naar Schiphol. Aan boord is niemand gewond geraakt. Maar de passagiers en ook hun bagage moesten wel van boord en ze zijn nu met een ander toestel naar Gran Canaria gebracht. Contact met Doran Sayed, is de luchtvaartverslaggever bij NH Nieuws. Doran, goedemiddag. Dag Jurgen. Leg eens uit, wat is zo'n tailstrike precies? Ja, dan raakt de achterkant van het toestel, de staart, raakt de baan bij het vertrekken, hè, bij het starten van het vliegtuig. Wat er gebeurd kan zijn, is dat de piloten te hard hebben getrokken aan de stuurknuppel. Gebeurt wel vaker. Maar TUI, waarvan het toestel is, die verklaarde dat het ook zou kunnen zijn dat, dat de bagage in de buik van het toestel misschien naar achteren was geschoven. En dat helpt dan ook niet, hè, bij de balans. Want dan wordt die staart te zwaar en raakt dus in dit geval de grond. Wat is duidelijk wat de schade is aan dit toestel? Nee, de onderzoeksraad hebben ze erbij gehaald. Die doet onderzoek. Ja, daar moeten ze naar kijken. Maar ik denk dat ze dat wel meteen hebben opgemerkt. Misschien is er een alarmpje in het cockpit afgegaan. Want ze hebben een paar rondjes gevlogen. Ze zijn boven de Noordzee geweest, Zuid-Holland. En toen weer teruggekeerd naar Schiphol. Ja, om dat toestel te laten nakijken. Want daar vlieg je liever niet mee verder naar Gran Canaria. Nee, dus inderdaad alles overpakken naar een ander toestel. En die mensen zijn intussen op weg naar, of zijn er al misschien op Gran Canaria. Niet het enige gedoe met een Nederlands vliegtuig. Je houdt alles in de gaten. Het afgelopen etmaal op Sint Maarten waren de problemen met een KLM Airbus. Ja, daar was nog meer pech mee. Dat toestel dat landde gisteren op Sint Maarten. Van die spectaculaire landingsbaan bij dat strandje Maho Beach. Ging flink in de remmen. Ik sprak een van de reizigers, een van de passagiers. Die zei, hij moest flink in de remmen. Maar dat neuswiel blokkeerde. Sint Maarten heeft een start- en landingsbaan waar niet, maar deels een taxibaan naast is. Dus zo'n groot toestel moet dan op de startbaan een draai maken. En bij de draaien ging het mis. Toen kwam hij eigenlijk klem te staan. Hij kon niks meer met dat neuswiel. En dus moest hij versleept worden. Nou, hebben ze er naar gekeken op Sint Maarten, is de technische dienst erbij geweest en hij ging op tijd weer terug naar Nederland. Dat werd ook gelivestreamd. Er is een webcam daar op die luchthaven. Ik kijk, want ik dacht, ja, het is misgegaan eerder op die dag. Misschien gaat het nu goed. Maar nee, hij maakte diezelfde bocht weer en kwam weer klem te zitten. En echt dwars op die baan. Het duurde 2 uur voordat hij weg was. En de passagiers die moesten met bussen eruit. En zijn die intussen wel weer thuis? Nee. Die mensen zijn nog steeds op Sint Maarten. Er gaan geen dagelijkse vluchten tussen Schiphol en Sint Maarten. Ja, overboeken gaat niet zo makkelijk op dat eiland. Ja, dan kan je misschien via Parijs, maar ja, dat gaat niet zo snel. Dus die moeten wachten op een vervangend toestel of iets anders waar KLM dat KLM nog moet verzinnen. Ja, tot zover het laatste luchtvaartnieuws. Dankjewel, Doran Sayed, is de luchtvaartverslaggever bij NH Nieuws. Jurgen van den Berg. Tot 4:30, Villa VWB. TikTok Tammo, dat is de artiestennaam van Johannes Peetsma. Fenomeen in Groningen. Hij zet die provincie op de kaart met zijn ludieke filmpjes op TikTok en andere sociale media. En daarmee is hij een heuse grunfluencer. Ja, niet zeggen wel een dagje met mijn naam Amsterdam. Ik denk, oké, we gaan wel een keertje kijken. Nou, ik heb hier nog niks gezien waar we in Groningen ook niet hebben. Er stond een Fries stel naast ons. En tijdens het ontbijt hoor ik ze praten. Pildejalde. Ziet ze, mastekballen? Anita, kun jij dat niet even komen doen? Nee, Tammo, wat mij nou die jeugd, dat krijg ik niet. Renkie, doe mij maar een cadeauverstoof. Sorry meneer, wat zei u? Een cadeauverstoof, alsjeblieft. Daar zijn ze Piet en Roer en die bak, die wordt dan gevuld met Piet. En als die vol is, dan heb je een dikke bak met Piet. Ja, een bak met Piet, daar is hij bekend mee geworden op TikTok. En met nog veel meer. En hij is nu bij ons, Masha, in de receptie bij jou. Yes, hij zat hier, hij staat inmiddels naast me, maar de krant lag wel open op een pagina waarop staat dat Nederland de ereschuld aan Groningen moet inlossen. Dat is misschien inspiratie voor jouw alter ego, of niet? Ja, dat zou je misschien zeggen, maar ik zie de grap er niet helemaal van in. Dus ik zoek eigenlijk altijd naar grapjes die gaan over Groningen. Het is voornamelijk ook voor Groningers, Noorderlingen. En dan hier een grap over maken, ik heb een grap nog niet gevonden eigenlijk. Dus... Het is niet het sentiment. Nee. Omdat het te serieus is en te heftig ook natuurlijk wat er met de Groningers gebeurt. TikTok Tammo, welkom in de villa, jongen. Ja, dankjewel. Ja, mooi, zeggen we dan. Mooi. Hij doet nog veel meer dan mooie filmpjes maken. Want hij gaat nu ook langs de theaters met muziek van de Groninger zanger Ede Staal. Nou, wereldberoemd in Groningen, dat weten wij allemaal. Ja. Maar intussen ook wel buiten Groningen. Gaan we zo meteen ook over praten, Johannes. Tienduizenden likes en volgers. Hoe is dat allemaal ontstaan met TikTok Tammo? Ja, het is eigenlijk allemaal in de coronacrisis ontstaan. Want ik, Ik speelde altijd in bands. En tijdens de coronacrisis konden we niet meer optreden. Dus toen zijn wij een social media bureau gestart. Ik heb altijd wel veel met social media gedaan, voor de bands ook. En toen hebben we uiteindelijk moest ik gaan onderzoeken wat is TikTok. Want als je een social media bureau hebt, dan moet je natuurlijk ook weten wat TikTok inhoudt. En toen zag ik iemand die deed een andere typetje met een accent. En toen dacht ik, dat is... volgens mij is er nog geen Gronings iets. Nee. Dus toen heb ik een paar grapjes geplaatst. Gewoon echt puur. Ik had niemand wat verteld. Puur alleen op te testen. Hoe werkt het algoritme van TikTok? En waar komt het dan terecht? Als ik niemand dit vertel en ik plaats het wel. En toen kwam er allemaal views bij. En het ging. En had je dat typetje Tammo? Had je dat al in de achterzak? Of heb je dat ook echt bewust voor dit gecreëerd? Ja, de manier van met het Gronings omgaan. Of het platte ervan. Dat deden we onderling met vrienden wel. Maar ik heb het wel, wel gecreëerd in die zin. De hele wereld van Tammo met Anita als vrouw. Dat is een vrouw, ja. En buurman Patrick, dat zijn allemaal dingetjes die zijn allemaal ontstaan. Want ik hoorde net ook weer een prachtige Groningse spreuk voorbij komen. Dat doe je wel natuurlijk. Kijk, stiekem ben je ook gewoon dat Gronings een beetje aan het promoten. De taal ook, bedoel ik. Ja, dat is onbedoeld. Ja, dus is dat zeker zo gegaan. Het begon natuurlijk allemaal met van, laat gewoon gekke filmpjes maken. Maar... Dat sprak op allerlei vlakken mensen heel erg aan. Dus, en ook de Groningse taal. Maar ik heb wel bewust dat Tammo spreekt geen Gronings. Omdat ik wil ook wel dat iedereen het een beetje kan begrijpen. Maar als er iets Gronings in voorkomt, dan doe ik altijd wel ondertiteling erbij. Zodat ook iemand in Overijssel of zo het mee kan krijgen. Ja. Nou, ik neem maar dat je ook intussen reacties uit het hele land krijgt. Ja, zeker. Ja, daar sta ik elke keer versteld van. Want soms kom ik in de Randstad en dan wil ook iemand met mij op de foto denken, hoe komt het hier helemaal terecht? En de overeenkomst tussen jou en Tammo, dus Johannes en Tammo, zit daar veel overeenkomst tussen? Of? Ja, een beetje wel. Ik haal wel inspiratie uit mijn eigen leven, wat ik om me heen heb gezien altijd, waar ik ben opgegroeid in Midwolda. Tammo komt ook uit Midwolda, want als je een grapje maakt, dan is het beter als je weet hoe die omgeving eruit ziet en hoe het daar werkt, zeg maar. Ik kon ook voor een makkelijke weg kiezen, bijvoorbeeld door te zeggen, ik kom uit Oude Pekela of zo. Dat is natuurlijk een hele bekende plek en die wordt altijd een beetje gekscherend meegenomen als het gaat over Groningen. Ik denk, dat vind ik te makkelijk. Weet je? En het is wel leuker voor mij om als het over Midwolde gaat, dan kan ik over die details gaan kijken. En Tammo is behoorlijk anti-Fries, hè? Ja. Zoals heel veel Groningers overigens. Ja, goed, weet je, dat is natuurlijk ook een beetje... Dat is de grap, weet je. We zijn als Nederlanders ook met Belgenmopjes altijd bezig. Ik denk dat je het zo een beetje moet vergelijken. Ja, maar jij hebt wel in Leeuwarden gestudeerd. Ja, klopt. Dus... ja, sorry. Maar nu over Ede Staal. Want ook daarvan geldt ook, ik zeg al wereldberoemd in Groningen. Eigenlijk veel beroemder nog dan Tammo ooit zal zijn misschien wel. Iedere Groninger kent Ede Staal. Maar het is ook wel buiten Groningen... is natuurlijk ook bekend. En jij trekt nu langs de Noordelijke Theaters met een programma over Ede Staal. Even luisteren een stukje. Het is nog nooit zo donker is. Of het werd altijd wel weer licht. Mijn wijk schilderbaan, die kan zo slecht op. En de sprut is vreed na alweer een zap. Maar wat middelen destijds deden. De dag ben altijd terug. Ik roep de lucht nog op mijn jeugd. En haal je vol mijn hand erin. Welke rol heeft Ede Staal in jouw leven gespeeld? Ja, ik heb natuurlijk... Volgens mij is het voor elke Groninger zo dat je wel opgroeit met Ede Staal om je heen. Waar dan ook. Mijn vader is muzikant en die speelde ook wel liedjes van Ede Staal bij optredens. Maar ik ben het denk ik toch pas echt gaan ontdekken toen ik... Begin 20, halverwege 20, toen ging ik ineens wat meer luisteren. Die teksten zijn toch wel... die raken wel heel erg, zeg maar, op een bepaalde manier. En toen ik Tammo werd, omdat Tammo houdt van alles wat Gronings is. Dus ook Ede Staal, toen ben ik me nog verder gaan verdiepen. Hij heeft allerlei kwalificaties gehad. Maar zeg maar de Gronische Jacques Brel of zo is hij wel genoemd. Zo moet je het ook een beetje zien, denk ik, hè? De rauwheid ook wel, maar ook het poëtisch ook wel wat erin zit. Ja het is melancholisch vaak ook. Maar er zitten wel veel luchtige liedjes ook tussen. Maar heel veel dingen zijn... het is moeilijk om het uit te leggen. Ik denk als je Groninger bent dat je het dan het best begrijpt. Maar hij kan zeg maar een plek waarvan je in eerste instantie denkt dat is niet de mooiste plek op aarde, kan hij zo beschrijven. Waardoor je met heel veel liefde naar zo'n omgeving of zo'n plek gaat kijken. En ik zei het al buiten, ik werk hier intussen ook al 100 jaar in Hilversum, maar ik had een collega die kwam gewoon uit Den Haag en die had die film gezien, De Poolse Bruid, waar ook de muziek van Ede in zit. Zo, ik vind dat zo mooi, maar hij kon er geen woord van verstaan. Nee. Maar ik ga die 2 cd's voor je kopen en volgens mij draait hij ze nog steeds. Maar om aan te geven hoe universeel ook die muziek eigenlijk is. Hè? Ja, ja, dit is blijft mensen gewoon raken. Claudia de Breij had een stukje van Het nog nooit zo donker werd. Ze had ze ook in een lied verwerkt natuurlijk. Dus dat geeft ook wel aan dat de overstap is gemaakt misschien wel. Ja, ja, Het nog nooit zo donker werd. Dat is voor heel veel mensen is dat ook eigenlijk. Dat staat in de grunnige duizend. De top 2000 van Groningen staat hij altijd op nummer 1. En in de top 2000 staat hij ergens op 400, geloof ik. Zelfs daar staat hij. Ja, maar dat komt ook omdat het is eigenlijk volgens mij ook op elke begrafenis komt hij wel voorbij. Niet op elke begrafenis, maar op heel veel begrafenissen in Groningen komt hij voorbij. Omdat die tekst is ook zo treffend. En, ja. Ja, dat blijft maar leven. Is het zo dan via jouw TikTok Tammo dat er ook veel jongeren naar dit programma komen kijken en dus ook wat over Ede Staal leren? Ja, ik denk dat je wel weer een nieuw publiek aanspreekt. Ik denk dat wel juist tof is. Want zit Tammo ook in de voorstelling eigenlijk? Of ja, het is 50-50. Okay. Het is Tammo en het is eigenlijk de persoon waar je nu mee aan het spreken bent, die komt er niet eens aan te pas. Zeg maar. Johannes Peetsma is niet in de voorstelling. Dus het is Tammo Zink Staal. Dus okay. Het is 50-50 sketches van Tammo en dan muziek van Ede Staal. En de shows in Groningen die zijn allemaal al uitverkocht. Ja. Stamvol, iedereen wil erbij zijn. Maar je hebt nieuws, hè? Want je gaat ook buiten de provincie optreden. Ja, Drenthe en Overijssel en Friesland ook. Kijk aan. Ja. Dus daar zijn nog kaarten. Die zijn net in de verkoop, ja. Nou, hartstikke goed, man. Leuk dat je hier was. Veel succes met Tammo en met die theatertour rondom Ede Staal. Want altijd de moeite waard. Johannes Peetsma, oftewel TikTok Tammo, was in de villa. We gaan naar de dichter voor 3. En u weet, op maandag is dat Femke van Asselt. Ik vraag me steeds meer af, hoe voelt hij zich nou echt? Over geld boven Groningen, gas boven woningen, asielopvang afbouwen, overal wantrouwen, al dat vergeten, niet meer weten, zogenaamd. Een rechter die je telkens weer op het matje roept. Het maakt me zo nieuwsgierig. Hoe werkt dat in zijn brein? Ik zou wel in zijn hoofd willen, even willen kijken. Een dagje zou ik, om te voelen, hem willen zijn. Dan word je 's ochtends wakker en wat denk je dan? In het hele land is niemand die dit beter kan? Dan kijk je in de spiegel en hoe werkt dat dan? Denk je dan oprecht, hier staat de juiste man? Dan ga je naar je werk en lees je zo'n rapport. Is er dan ook schaamte? Voel je dan ook pijn? Ik vraag het me steeds vaker af, hoe werkt dat in zijn hoofd? Hoe voelt het om Mark Rutte te zijn? De dichter voor 3 op maandag. Femke van Asselt was dat. Radio 1 Podcast. Bang, we staakten of bevochten de moffen. Een unieke gebeurtenis tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een daad van laten zien. Er zijn heel veel mensen die niet willen dat de Joden worden weggevoerd. Het enige massale, openlijke protest in heel Europa tegen de Jodenvervolging. Ze willen onze Joodse mensen weghalen, dat willen we toch niet? Ik ben Rob Trip en ik ga op zoek naar het verhaal achter de februaristaking van 1941. Die werden geslagen, er waren ook honden bij. Ga naar je podcast-app en luister Staakt, Staakt, Staakt. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Staakt, staakt, staakt, staakt. Wie luistert, weet meer. Ster. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook het City of Birmingham Symphony Orchestra en dirigent Mirga Grazhenita-Tila. Op 21 maart hoort u Prokofjev's Romeo en Julia en speelt Julia Hagen Shostakovich's tweede celloconcert. Bestel op concertgebouw.nl. Ga je binnenkort op vakantie? Via de Verisure camera's kun je thuis alles zien. En als er iets gebeurt, dan grijpt Verisure direct in. Het is goed om te weten dat jouw huis dag en nacht beveiligd is. Zo kun je met een gerust hart op vakantie. Voel je veilig met Verisure. Ga naar verisure.nl. Als vrijwilliger voel ik dat ik zinnig bezig ben. En het is superleuk om te doen. Vrijwilligers doen het toe. Daarom organiseert het Oranje Fonds op 10 en 11 maart NL Doet. De grootste vrijwilligersactie van Nederland. Ontdek wat vrijwilligers zijn met jou doet. Meld je aan via oranjefonds.nl/nldoet. 3 uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Hoe veilig zijn de voetbalstadions in Nederland? Alle betaalde clubs die moeten deze week een rapport aanleveren over de veiligheid in hun stadion. In Villa VDB een vooruitblik met Ben Veenbrink, lid van de werkgroep Veilige Stadions van de KNVB. Nu het NOS Journaal. Hier is Renate Kok. Er is een grote cultuurverandering nodig om de gedupeerden van de gaswinning in Groningen te compenseren. Dat zegt de Groningse commissaris van de Koning, Paas, in reactie op het zeer kritische rapport van de parlementaire enquêtecommissie dat vrijdag is gepresenteerd. Volgens Paas moeten Groningers nu ontzorgd worden en instanties sneller werken om compensatieregelingen rond te krijgen. Johan Remkes, de voorzitter van het Nationaal Programma Groningen, is het daarmee eens. Prioriteit 1, prioriteit 2... en prioriteit 3 is schadeherstel, versterking en het ontzorgen van de Groningers, allemaal in lijn met het adagium van het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Groningers boven gas. In het rapport van die parlementaire enquêtecommissie stond onder meer dat geld verdienen altijd belangrijker was dan de veiligheid en dat het leed van Groningers stelselmatig is miskend. Duitsland en Polen zijn met de Verenigde Staten in gesprek over een gezamenlijke militaire oefening in Polen. Dat meldt de Duitse minister van Defensie, Pistorius. Het zou gaan om een grootschalige oefening, maar hij wilde er verder geen details over kwijt. Bedoeling is zo een duidelijk signaal af te geven, met name aan Rusland, zegt Pistorius. De aankondiging volgt op de grote marineoefening vorige week van Rusland, China en Zuid-Afrika. Er komt geen nieuwe coronavaccinatieronde dit voorjaar. Volgens het OMT is dat niet nodig, omdat veel mensen inmiddels immuniteit hebben opgebouwd en ook minder ziek worden van een besmetting. Er moeten nog 7300 bezwaarschriften tegen coronaboetes worden beoordeeld. In enkele honderden zaken dreigt ook verjaring. Dat bevestigt het OM na berichtgeving van Eén Vandaag. Vanwege capaciteitsproblemen bij de rechtbanken is het nog maar de vraag hoeveel van die zaken afgehandeld kunnen worden. En de vliegtuig van TUI is teruggekeerd naar Schiphol nadat bij het opstijgen de staart van het vliegtuig de grond had geraakt. De oorzaak van die zogenoemde tail strike wordt nog onderzocht. De passagiers worden nu met een ander vliegtuig naar hun bestemming gevlogen. De voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, is in Londen voor overleg met de Britse premier Sunak. Ze praten over een langslepende kwestie, het zogeheten Noord-Ierland-protocol. Noord-Ierland hoort bij het Verenigd Koninkrijk en het land Ierland bij de EU. Sinds de Brexit moet Noord-Ierland alle goederen uit Groot-Brittannië controleren, tot grote onvrede van de Britten. De afspraken over die grens zijn altijd al een hoofdpijndossier geweest bij de Brexit, zegt correspondent Fleur Launsbach. Het was een soort van grens die geen grens moest zijn. Het moest Noord-Ierland in een soort schemergebied houden tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. En het was gesloten onder Boris Johnson, die ook nog eens de Noord-Ieren had beloofd dat er helemaal geen checks zouden komen. En ja, die kwamen er dus wel. Dus het gaf eigenlijk vanaf het begin af aan politieke problemen en ook echt praktische problemen qua handel. Alle betrokken partijen gaan er nu vanuit dat een akkoord over Noord-Ierland nabij is. Bijna 2/3 van de vegetarische of veganistische burgers is nog altijd te zout, zegt de Consumentenbond. En ook zit er te veel verzadigd vet in. 2 jaar geleden kwam de bond ook al tot die conclusie. Er werden vegaburgers van zowel supermarkten als A-merken gekeurd. Slechts 4 van de in totaal 75 gekeurde burgers bleken te voldoen aan alle criteria van het voedingscentrum. De Consumentenbond zegt dat vegaburgers nog altijd gezonder en duurzamer zijn dan een gewone hamburger, maar roept fabrikanten wel op om minder scheutig te zijn met zout. Het weer dan. Het is afwisselend bewolkt en het is een graad of 7. Maar door die noordoostenwind voelt het wel veel kouder aan. Morgenochtend begint ook bewolkt. In de noordelijke helft van het land kan wat motregen of motsneeuw gaan vallen. Later komt de zon erbij en dan wordt het opnieuw 7 graden. ANBB Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Hai, goedemiddag. Vooral vertraging nu ten zuiden van Rotterdam. En dat heeft te maken met de afsluiting van de Heidenoordtunnel in de A29. In de richting van Rotterdam is die namelijk tot morgenochtend nog dicht in verband met werkzaamheden. Daardoor loopt het vast op de A17 Roosendaal richting Dordrecht tussen Zevenbergen en Knoopend Klaverpolder. Hier 20 minuten oponthoud. En de N217 om precies te zijn, Spijkenisse richting Dordrecht. Tussen afrit Mijnsheerenland en de aansluiting met de A16. Daar heb je een kleine 20 minuten oponthoud ook. Gooi jij op je werk plastic en drankpakken nog in een aparte bak? Dat kan een stuk makkelijker. Wij laten ons restafval nascheiden door de afvalvergroeners. Zij doen dat sneller en beter. Ontdek alle voordelen van nascheiden op gooimaarbijderest.nl. Ja hoor, gooi maar bij de rest. Welke krant het best bij jou past, ontdek je tijdens de Nationale Krantentest. Politiek, sport of het nieuws uit je eigen regio. Deze tijd vraagt om een krant die echt bij je past. Doe mee met de Nationale Krantentest en lees 4 weken een krant naar keuze voor maar €4. Stort vanzelf. Ga snel naar kiosk.nl/test. Actievoorwaarden van toepassing. Gooi maar bij de rest. Een slim bedrijf kiest voor nascheiden met de afvalvergroeners. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Villa VDP. Goedemiddag allemaal. Straks weer het knip- en plakwerk van Siep Verwer. Dat hoort u tegen 4:30. En de clubs in de betaalde voetbaldivisies die hebben nog 2 dagen de tijd om bij de KNVB een rapport in te leveren over de veiligheid van hun stadion. Sommige clubs hebben al maatregelen genomen. Zo halveerde PSV het aantal bezoekers voor het uitvak, dat het anders te gevaarlijk zou worden daar. Maar er waren de laatste jaren wel veel meer situaties. Een deel van de nieuwbouw van de Golfsvesten in Enschede is vanmorgen ingestort. Over de oorzaak is nog altijd niets bekend. Maar deskundigen zeggen dat de bouw niet goed is uitgevoerd. Gisteren stortte namelijk een deel van de dakconstructie van het AFAS-stadion in. Het is een vreselijke schok. En heel, heel erg gelukkig dat het geen wedstrijd is. Want als het toen gebeurd was, nou, daar durf ik niet aan te denken. Ja, dit is Hossen. Oh, wow. Oh. Ja, zakte gewoon door het was doorheen. Ja, kulleren zeg. Ik stond binnen, dus ik heb het nog niet gezien. Oh, jongens! Het is echt een mirakel eigenlijk, hoor, dat er niks gebeurde. Ja, daar schrik ik wel van. Jeetje, mina. Ben Veendrink, goedemiddag. Goedemiddag. U hebt een adviesbureau voor stadions. U bent ook lid van de werkgroep Veilige Stadions van de KNVB. En het laatste wat we net horen, dat waren de verslaggevers die zagen dan een stuk van die tribune bij NEC in Nijmegen instorten. Dat was ook de aanleiding voor deze rapport, hè, geloof ik. Nou, het is natuurlijk al begonnen met het dak van het AFAS-stadion. Maar NEC is wel de druppel geweest, zeg maar. Mm. Op basis daarvan hebben wij als bedrijf start gezegd. De KNVB, de keukenkampdivisie en de eredivisie samen. Ja, we moeten iets gaan doen. We moeten zelf het heft in handen nemen om de stadions veiliger te maken. Want de overheid schakelde daar ook niet snel genoeg in. En vooral reactief. Nou was vorige week dus PSV die naar buiten kwam. Hè? Die zeiden van ja, we laten minder uitsupporters toe. Want dat gaat anders niet goed in dat vak. Is dat dan een uitwas al van zo'n inventarisatie die gemaakt is? Klopt. De clubs moeten voor 1 maart aanstaande moeten zij een risicoanalyse doorgevoerd hebben. Waarbij ze zeg maar, de constructieve veiligheid nog een keer goed tegen het licht houden. De belangrijkste risico's die voor die betreffende constructie van toepassing zijn te beoordelen. En daarmee ook te komen tot een zeg, meerjaar inspectieplan. Nou, die eerste fase is dus, moet dus voor 1 maart uitgevoerd zijn. En daar is bij PSV concreet kennelijk eens uitgekomen. Ja. Dus als het goed is, hebben alle clubs intussen iemand langs laten komen die daar verstand van heeft en die dat stadion heeft bekeken op zijn, op zijn veiligheid. Dat is wel de bedoeling, ja. Het is een licentievoorwaarde voor het komende seizoen. Hè. Die documenten moeten voor 1 maart aangeleverd worden. We hebben de KNVB even gebeld. Zij kunnen nog niet zeggen daar hoeveel van de clubs intussen zo'n rapport hebben ingeleverd. Maar inderdaad zeggen ze ook, van ja, als het er niet is, dan krijgen ze dus problemen met de licentie. Ja, ik weet niet hoe heet die soep gegeten wordt. Hè. Ik kan me wel voorstellen, het is best wel ingrijpend. En als je niet op tijd begonnen bent, door iemand aan te stellen. En nou, bijvoorbeeld, ik kan me voorstellen dat voor oudere stadions bijvoorbeeld bepaalde documentatie niet beschikbaar is. Dus dat er heel veel aanvullende onderzoeken moeten plaatsvinden. Dat clubs dispensatie daarvoor krijgen. Maar goed, dat is niet aan mij. Dat zal dan de licentiecommissie moeten bepalen. Ja. Nou zien we natuurlijk elk weekend de beelden. Hè. Ja, er wordt gescoord, fans zijn natuurlijk uitgelaten, hossen springen. Dat is tegelijkertijd het hoofdpijndossier, lijkt me. Ja, nou, het hoofdpijndossier was natuurlijk breder. Hè. Het begon bij het dak van de AZ. Maar NEC, ja, het specifieke daarvan is natuurlijk dat het door het gebruik van het stadion is veroorzaakt. Hè. Niet door een storm of iets dergelijks, maar puur door hossende supporters. En dat gaf het wel een andere dimensie die niemand voorheen echt voorzien had. Ja, want in dit geval ook, hè, die supporters die gingen allemaal eigenlijk naar voren. Dus ja, die komen dan eigenlijk, dan komt er ineens heel veel gewicht op één deel te staan. Klopt. En nou ja, dat is een combinatie van factoren. Hè. Bij NEC zat er natuurlijk ook nog een constructiefout in dat element dat niet eerder ontdekt was. Wat natuurlijk het niet beter heeft gemaakt. Maar waar we ons vooral zorgen over maken is inderdaad dat er... De Nederlandse stadions zijn bijna allemaal ontworpen als stadions waar gezeten moet worden. Hè. En zeker voor 2012 was daar nog een aparte norm voor. Die nog lichter was dan een norm voor staantribunes. Nou, inmiddels zie je dat in heel veel van die stadions, die dus voor een oude zitplaatsnorm ontworpen zijn, gebruikt worden als staantribune. Dat is op zich nog geen probleem, hè? Want als ik voor mijn stoeltje sta, dan weeg ik nog steeds evenveel. Als ik op die plek dan ga springen, dan zit er nog steeds zoveel veiligheidsmarge in die norm dat ook niet misgaat. Maar wat we dus nu zien, is dat er dus heel veel supporters samendrommen. Dus dat er dus meer mensen op een plek voor een stoeltje staan dan waar een stoeltje voor bedoeld is. En dat die dan ook eens een keer gelijktijdig gaan springen. En dan krijg je dus een enorme overbelasting van die tribunedelen. Wat in het ergste geval tot het bezwijken van dat element kan leiden. Is dat eigenlijk op te lossen? Want het is natuurlijk ook vooral op de plekken vaak waar die harde kernen staan. Hè? Dus die jongens die willen ook helemaal niet zitten waarschijnlijk. Die willen juist staan. Maar wordt er gescoord, dan dromt iedereen naar voren. Natuurlijk om zo dicht mogelijk bij het veld te zijn. Hoe kun je dat oplossen dan? Nou, dat is natuurlijk heel lastig. En het vergt natuurlijk ook wel wat behoorlijk wat maatregelen vanuit de clubs. Je ziet dat een aantal clubs, zeker op de harde kernen, PSV heeft dat al eerder gedaan, maar ook Ajax en AZ, die hebben op de harde kernen, en Feyenoord trouwens ook, hebben ze een soort, noem je, safe standing geïntroduceerd. Dat is dat je een stoeltje hebt die geïntegreerd is met een beugel. Dat betekent eigenlijk dat je dus nooit kan struikelen en nooit van de tribune af kan vallen. Maar tegelijkertijd betekent dat ook dus dat je dus niet naar voren kan bewegen. Wat je dus bij NEC zag gebeuren door de Vitesse supporters. Hè, die gingen stapten gewoon rijen naar voren. En daardoor kwam er heel veel belasting op één rij terecht. Nou, met dat safe standing voorkom je dat. Dan zou je nog steeds veel meer mensen op één plek kunnen krijgen. Nou, dat moet je dan met beheersmaatregelen proberen tegen te gaan. Ja, maar we hebben denk ik niet de illusie allemaal dat we springen kunnen voorkomen. Ja. Want al hun enthousiasme, zeker bij goals, is dan nog eenmaal een logisch gedrag van een supporter. Je zag het hoe moeilijk supporters dat vinden, ook in de coronatijd. Dat ze ook eigenlijk niet mochten juichen. Maar ja, als je favoriete club scoort, dan is dat natuurlijk heel lastig om dat te verbieden. Ja, laat staan uitgelaten zijn. Maar goed, de horden ertussen zetten, dat helpt dan iets mee, begrijp ik. Ik begrijp ook dat jullie... Zijn we aan het onderzoeken. Ja. Ik begrijp ook dat jullie echt wel veldonderzoek doen. Hè? Dus wij spreken daar dan ook tussen gaan staan om te ervaren wat er gebeurt? Nou, kijk, we weten natuurlijk uit ervaring allemaal wat er gebeurt. Maar wat we nu aan het einde van vorig seizoen hebben gedaan, is dat we bij een vijftal clubs hebben we echt metingen gedaan. Hè? Wat is nu die doorbuiging van die tribunes? Wat zie je nu aan overbelasting als gevolg van springen? En dan blijkt dus gewoon dat we daaruit kunnen herleiden dat een persoon die springt 2,5 keer zijn gewicht kan uitoefenen op een tribunedeel. Wat we nu aan het onderzoeken zijn, is eigenlijk bij elke wedstrijd, bij elke club, wordt een waarnemer gestuurd, tenminste bij minimaal één wedstrijd. En die gaat eigenlijk proberen te observeren hoeveel mensen die nu ziet op één plek. Dus dan proberen we onderscheid te maken tussen de diverse type tribunes, de diverse type stoelen die gebruikt worden, om daar zeg maar een soort patroon uit te kunnen herleiden en daarmee ook meer gericht te kunnen gaan kijken naar wat voor maatregelen gepast zouden kunnen zijn. Ja. En daar zien we al als eerste voorzichtige conclusies, hè, dat vakken die als een traditioneel staafvak zijn ingericht, dat daar veel meer mensen op een vierkante meter staan dan bijvoorbeeld bij dat safe standing waar ik het zojuist over had. Ja. En zit er nog veel verschil tussen oude en nieuwe stadions? Qua gebruik niet, want kijk, de supporters die denken niet na of het een oud of een nieuw stadion is. Hè? Dus daar zie je op zich geen verschillen tussen. Het is wel zo, ik zit even ondertussen te denken, volgens mij zijn er na 2012 met het nieuwe bouwbesluit is de norm wel iets aangescherpt. Dus daar zou een verschil tussen zitten. Maar het gros van de stadions is allemaal van voor 2012. Ja. Dus we kunnen de komende tijd rekening houden met meer beperkende maatregelen mogelijk in de voetbalstadions. Dat zou kunnen. Een andere oplossing is natuurlijk dat er verzwaard gaat worden. En dat heeft natuurlijk Heracles Almelo. Hè. Die hebben dezelfde tribunes als bij NEC. Die hebben naar aanleiding van NEC direct ingegrepen. En gezegd, nou ja, wij moeten dit voorkomen. En wij gaan de tribunes verzwaren. Dus die hebben net zoals NEC, heeft dat natuurlijk na het instorten ook gedaan. Zijn die tribunes verzwaard, zodat het wel bestand is tegen hossende supporters. Hmm. Maar goed, dat betekent inderdaad, clubs die dat niet op orde hebben, dat dat een flinke kostenpost gaat opleveren. Hoe is dat eigenlijk in het buitenland geregeld allemaal? Nou, dat is natuurlijk heel verschillend. Hè. In Engeland hebben ze natuurlijk heel lang alles wat met staan te maken heeft verboden. Vanwege een paar grote incidenten daar. Ja, ja, maar voornamelijk aanleiding van de Hillsborough-ramp, 1996, ja. 97 slachtoffers. Hebben die gezegd, nou, we gaan staan verbieden. Afgelopen jaar is daar een wettelijk besluit genomen door de regering dat safe standing, dus die met die beugels, dat weer toegestaan kan worden. En er zijn geloof ik nu 6 of 7 clubs in de Premier League die dat dus geïmplementeerd hebben. En daarmee staat er dus gewoon 1 persoon bij 1 stoeltje. In Duitsland zijn wel, je weet allemaal, bijvoorbeeld Dortmund als groot voorbeeld. Hè, waar hier alle supporters het over hebben, wel fantastisch, de gele wand. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk enorme dichtheid, maar die hebben een norm die 1,5 keer zo zwaar is als de norm die wij in Nederland hebben. In Nederland hebben wij 5 kN voor een zitplaats of staanplaats, conform het bouwbesluit van 2012. En in Duitsland is dat gewoon 7,5 kN. Dus die tribunes zijn veel sterker gebouwd dan die wij in Nederland hebben. Ja. En nu hebben we het alleen nog eigenlijk maar gehad over de tribunes. Kijk, wordt er in dat veiligheidsrapport ook nog gekeken naar andere zaken? Dus of je makkelijk weg kan komen, mocht er een probleem zijn, uitgangen. Nou ja, eigenlijk het hele veiligheidsverhaal. Daar zijn we natuurlijk als werkgroep ook mee bezig. Want we hebben het nu over inderdaad het constructieve aspect. Maar je kunt je voorstellen als 2 keer zoveel mensen op een tribune staan of op een deel van de tribune, dat daar de vluchtwegen bijvoorbeeld ook niet op gebaseerd zijn. Dus daar kijken wij ook naar. En tegelijkertijd zijn wij ook bijvoorbeeld aan het kijken, en daar is de overheid nog niet aan toe, dat wij echt ook inspectie bijvoorbeeld van alles wat er in het dak hangt. Hè. We hebben een paar jaar geleden een incident gehad in een zwembad in Tilburg, waarbij een luidspreker uit het dak viel en een kindje daardoor is overleden. Ja, dat zou natuurlijk als gevolg van springen en nou ja, dynamiek in een stadion, zou dat ook maar zo in een stadion kunnen gebeuren. Hè. Dan een warmtelamp of een luidspreker of iets dergelijks los kan trillen en naar beneden kan komen. En dat zien wij ook als een risico. Duidelijk. Dank voor de uitleg. Ben Veenbrink is dat. Heeft dus een adviesbureau voor stadions. Hij is ook lid van de werkgroep Veilige Stadions van de KNVB. En de aanleiding is dat voor komende woensdag moeten alle betaald voetbalclubs een plan hebben ingeleverd met betrekking tot de veiligheid in de stadions. Well, En Electric Light Orchestra. Nieuws. Snipper. Hier is een snipper uit het nieuws. We spelen deze ronde met de mensen die via de mail reageren. Nou, u hoort een fragment en dan krijgt u zometeen een vraag bij. This is a really emotional moment for me. Recently, I was told that if I were to win tonight, I would become the very first Asian actor to win in this category. Ja, een emotioneel betoog vanochtend horen in het NOS Radio 1-journaal. Deze acteur won ook echt als eerste Aziat in een specifieke categorie bij een Amerikaanse awardceremonie. Dat zijn prijzen voor acteurs en actrices. In welke categorie won hij deze prijs? Dat is de vraag. Dus voor welke categorie was het? Als u het weet, villavdb@omroepmax.nl is het mailadres. U kunt ook reageren via de NPO Radio 1-app. Lezen we ook uit natuurlijk. En als u mailt, zet ook even uw nummer erbij. Want als u winnaar bent, wil u natuurlijk graag terugbellen. Dus villavdb@omroepmax.nl. Ja, iets meer dan een maandje geleden sprak ik hier in dit fijne radioprogramma met Vincent Kouters. Hij had een doel. Hij wilde namelijk tonnair worden. Oftewel een ton, 100.000 euro op de bank. En de vraag is, Vincent, we zijn een maand verder. Is er gebak? Hangen de slingers? Er was champagne, ja. Afgelopen week. Ja. Je hebt het gehaald. Dankjewel, ja. Ja, inderdaad. Het was afgelopen dinsdag. Ik voelde natuurlijk al dat het een beetje eraan zat te komen. Dus ik ging, nauwlettend mijn rekeningen in de gaten te houden. En er werd inkomen gestort. En toen stootte ik opeens door naar de 102.000 euro. Ja. Een exorbitant bedrag, wat mij betreft. Aan spaargeld en belegd geld ook. Ja. Hoe voelde dat moment? Nou ja, licht euforisch kan ik zeggen. Ik werk er al een jaar of 5 naartoe. Het voelde een beetje zoals je een bedachting me achteraf als je een marathon hebt gelopen. Weet je wel, daar train je ook jaren voor. En ik heb er wel hard voor gewerkt, veel van moeten doen en laten. En dan is het zover en dan is het wel euforisch. Ja. En dan moet je weer verder met je normale leven. Het is niet dat opeens al je problemen zijn opgelost met een ton. Dat is wel zo. Leg nog eens uit waarom je dat zo graag wilde halen, dat doel. Dat doel. Nou ja, kijk, het begon eigenlijk 5 jaar geleden. Ik ben ik ben freelancer, ik ben journalist ook. En ik verdien gewoon heel gemiddeld inkomen. Ik gaf alles wat ik verdiende weer uit. Ik had als freelancer heb je niet meteen een pensioen. En dat bouwde ik ook niet op. En ik werkte ook niet aan, ik deed niet aan arbeids- en ongeschiktheidsverzekeringen. Allemaal vrij slecht. Dus ik moest daar iets voor mezelf iets mee doen. Ik moest vermogen opbouwen of spaargeld. Mm. Dus daar ben ik voorzichtig mee begonnen toen. En dat ging best wel aardig. En op een gegeven moment, toen had ik misschien 20.000 euro gespaard. Het was best wel veel geld, al na een paar jaar. Dacht ik, ja, als dat mogelijk is, en ik ben nogal van de uitdagingen stellen, dus ook zo'n marathon en zo, dat soort dingen. Dus ik dacht, dan moet ik misschien ook gewoon een heel ambitieus doel voor mezelf stellen. Als iemand met een normale inkomen en gewoon voor die ton gaan. En toen is het echt losgegaan. Ja. En je hebt vorige keer ook verteld dat het vooral ook is besparen ook. Ja, precies. Als ik één tip moet geven aan mensen die dit ook willen met een gemiddeld inkomen, is dat je niet zozeer moet focussen op dat inkomen. Ik bedoel, je hebt natuurlijk wel inkomen nodig. Het is niet dat iedereen dit zomaar kan doen, helaas. Maar je moet vooral focussen op je uitgaven. En ik denk dat er heel veel te behalen is, in ieder geval dat heb ik zelf gemerkt, door je uitgaven te beteugelen voor een langere tijd. Ja. Door te bezuinigen vooral op luxe. Maar ook op van alles en nog wat. Oh. Nee, blijft het hierbij, wil ik nog vragen? Of ga je op naar de 2 ton nu? Ja, nou ja. Kijk, ik heb mezelf de afgelopen jaren zo geconditioneerd in zuinig leven en bewust met spaargeld omgaan, dat ik dat niet opeens kan veranderen. Dus het is bijna onvermijdelijk, denk ik, dat dit, ik ben ook nog maar 41, dat dit naar de 2 ton gaat. Ja. Maar echt een heel stellig doel is het niet meer. Dat heb ik nu behaald. Ja. Nee. Dank voor je verhaal. En iedereen die het na wil doen, die weet dus wat de belangrijkste tip is. Vincent Kouders was dat. Hij is dus nu tonner. Nou, van hem durf ik dat wel te zeggen dat hij dat niet is. Hoewel hij dik betaald wordt natuurlijk in dit Villa VDB-programma. Ik heb het natuurlijk over Siep Verwer. Best wel leuk en heel spontaan. We beginnen met korfbal, want in Delft speelt de nummer 2 uit de Eredivisie tegen de nummer 1. Dat is Fortuna tegen PKC, Ajot Kloosterboer. Ja, 2 grootmachten in het korfbal. Fortuna, de landskampioen van vorig jaar, thuis in Delft. Tegenstander PKC is de huidige koploper. Fortuna staat op 3 punten en wil die achterstand graag verkleinen met het oog op de play-offs. Een echte kraker dus in de korfballeague. Van korfbal. Ik zit op korfbal. Hij zit op korfbal. Met een bal. Met een bal. Met een mooitje. Ik heb 5 loten gekocht voor de nieuwe geluidsinstallatie hier in de sporthal. En dan maak ik 5 keer kans op de rode XXL broodrooster. Dus het kan nog een heel mooie avond worden. De wedstrijd is net begonnen, nog niet gescoord. PSV laat nog maar de helft van het totale aantal uitsupporters toe in het Philips Stadion. De club uit Eindhoven halveert de capaciteit na een onderzoek naar de constructie van de tribune. Daaruit blijkt dat die te zwaar wordt belast wanneer alle supporters tegelijk staan te springen. In het Goffertstadion in Nijmegen stortte 1,5 jaar geleden een deel van het uitvak deels in tijdens de wedstrijd NEC Vitesse. De constructie is onderzocht. Daaruit blijkt dat als alle supporters tegelijk staan te springen, de belasting te hoog kan worden. Spring. Na 9:30, spraakmakers met Guylaine Plag. Dan gaan we even de lucht in. Springen. Oftewel, praten over de stelling Schiphol moet een toontje lager zingen. Ik heb stiekem met je gedanst. Toontje lager. Stiekem met je gedanst. Tot slot nog een opvallende waarschuwing van de luchtverkeersleiding op vliegveld Eelde voor piloten. Ze moeten uitkijken voor deze band. Ramstein. Ze treden op 6 en 7 juli op in het Stadspark in Groningen. En in dat internationale waarschuwingssysteem voor piloten staat nu dat je boven Groningen die dagen moet uitkijken voor een lasershow. Of piloten zich ook zorgen moeten maken om de vlammenwerpers die de Duitse band meeneemt, dat vermeldt het verhaal niet. Ze moeten uitkijken voor deze band. Ramstein. De wereld van Siep Verwer, horen u. Ik heb niet zo heel goed nieuws, vrees ik. Want we hebben geen winnaar wat betrekking tot die laatste nieuwsnipper. En ja, die naam van die acteur was ook eigenlijk niet uit te spreken. Ik denk iets van Ki Chiu Kwan. Maar hij won in ieder geval de prijs voor beste mannelijke bijrol. Dat was het antwoord. Zometeen op deze zender Geld of Je Leven, gepresenteerd door Hans van der Steeg. Daarin gaat het over bureaus die gratis bezwaar maken tegen uw WOZ-beschikking. Gemeenten die waarschuwen voor dit soort bureaus. Maar de vraag is die waarschuwing wel terecht? Het antwoord zometeen het komend 30 minuten op deze zender NPO Radio 1. Wij melden ons morgen weer, even na 2 voor een nieuwe Villa VDB. En Masha, jij hebt alvast de gastenlijst. Jazeker. In Terug naar Toen, Peter van Uhm, oud-commandant der strijdkrachten. Met hem gaan we terug naar 2011, want op die dag valt een Nederlandse helikopter in Libië in handen van het Libische leger. En Bas Tietema, wielrenner en YouTuber, komt langs in de villa. Hij begint namelijk zijn eigen wielerteam. En ambitieus zijn ze, want ze willen starten in de Tour de France. Oké. Okay. Ja. Nou, dat zijn zo wat zaken. Morgen dus, even na 2 melden wij ons weer. Ik wens u een prettige maandag. Goedemiddag. Programma van Max. Ster. Zo, dat is mooi. Zie ik dat nou goed? Zijn die twee nou aan het... Ja, dat is ook part of the deal. Wil je ook naar kakatoes kijken met korting? Voor de beste dierentuindeals en meer, check je socialdeal.nl. Wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van glijden op twee latten of één boord. Van stille witte toppen en schreeuwend van zwarte pistes. En nu even helemaal niks. Wij houden van avant en après-ski en lange poederdagen. Van eindeloos verhalen delen en van toch durven gaan na twijfel in eerste instantie. Wij houden van skivakantie. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Erop uit in de voorjaarsvakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Zoveel redenen om nu een last-minute skivakantie te boeken. Op sunweb.nl. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Chantal en ik. Nou, we zijn wezen skiën, hè? Oh, zo lekker. Eerst in Chamonix en daarna naar Servaus. En nog een weekendje e-school. En trouwens, met de kinderen zijn we nog naar Sant Anton geweest. Ja. En daarna een weekje om het af te leren in Aspen. Maar wat hebben jullie gedaan? Meer? Meer wintersport. Dankzij de laagste prijsgarantie van Hornbach. Ook na je aankoop. NPO Radio 1.